Bergingswerkzaamheden aan de gang en de rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. De boer-burgerbeweging is in alle provincies de grootste partij geworden. En dat is een unicum. En bovendien is het ook een glashelder signaal van de kiezer, zegt CDA-partijleider en vicepremier Wopke Hoekstra. Wat ik in ieder geval kan zeggen is dat ik vind dat je niet in een democratie consequentieloos door kan. Niet op de inhoud, ook niet op de stijl en de manier waarop. Er gaan dus consequenties volgen als het aan Hoekstra ligt. Maar wat zijn de opties van het CDA? Dat bespreek ik zo meteen. En je zou het tussen al het politieke verkiezingsnieuws bijna vergeten. In Oekraïne is ook de afgelopen weken hevig gevochten. Tens of thousands have died during the battle for the city. De situatie in Bakhmut, in het oosten van Oekraïne, is en blijft extreem gespannen. Poland's president has confirmed his country will send 4 Soviet-era MiG fighter jets to Ukraine. Now Slovakia has said that it will supply fighter jets to Ukraine. Vandaag besloot Slowakije dus ook om gevechtsvliegtuigen te gaan leveren. En gisteren zette Polen al die stap. En daarover ga ik praten met hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk en oud-commandant van de luchtmacht Tom de Bok. Goedenavond allebei. Goedenavond. Meneer de Wijk, is het eigenlijk een grote stap in de oorlog dat er nu echt straaljagers naar Oekraïne gaan? Ja, absoluut. Iedere keer ga je natuurlijk weer een nieuwe drempel over. Maar je moet wel denk ik een onderscheid maken tussen deze oude Sovjet-machines, die MiG-29's, en mogelijkerwijs F-16's die ooit een keer geleverd gaan worden. Dat is echt wel een groot verschil, hoor, zit erin. Oké, want meneer de Bok, u weet als oud-vlieger heel veel van die vliegtuigen. Wat zijn dit voor vliegtuigen die nu naar Oekraïne gaan, die MiG-29's? Ja. Even een kleine correctie, ik ben geen oud-vlieger. Oh, ik ben dat... van de Patriot, dus van de, wij schoten heel anders neer. Maar u weet vast van die MiG-29 is. Nee, de MiG-29 is eigenlijk de tegenhanger van, ontwikkeld als tegenhanger van de F-16 en de F-15. En toch wel een behoorlijk capabel vliegtuig, hoor. Mm-hmm. Zeker die de Oekraïners nu hebben, die zijn ook een beetje aangepast aan, die zijn aangepast aan de westerse standaarden. Hebben ook aangepaste avionica. Dus ik denk dat ze daar behoorlijk mee uit de brand zijn als ze die binnenkomen. Oké, en waarin verschillen ze nog van de F-16's die wij gebruiken? Nou ja, ze zijn wat robuuster. Ze hebben 2 motoren. Kunnen hard vliegen. Gebruiken wel wat meer brandstof dan onze F-16. Dat is uiteraard altijd als je 2 motoren hebt. Maar wat ik al zei, het is een behoorlijk capabel vliegtuig. In een 1-op-1 gevecht, dan moet de F-16 er behoorlijk aan sleuren, denk ik, om dat te winnen. Oké, en denkt u dan ook dat de levering van deze vliegtuigen echt een verschil gaan maken in de oorlog? Ja, zeker. En in mijn optiek geen dag te vroeg. Kijk, luchtoverwicht is van cruciaal belang als je gevecht op de grond voert. Want zo ben je in staat om op de grond vrijheid van handelen te hebben. En deze MiG-29's kunnen daaraan bijdragen dat in ieder geval de Russen die hun eigen grondtroepen willen ondersteunen met vliegtuigen, in ieder geval het luchtruim kunnen worden ontzegd. Zo niet in ieder geval behoorlijk lastig wordt gemaakt. Want hoe zit dat nu in Oekraïne? Wie is er de baas in de lucht? Ja, dat is Oekraïne is voor een belangrijk deel ook toch de baas in zijn eigen luchtruim. Maar als je nu de situatie in Bakhmut bekijkt, dan zijn het toch een soort van een stalemate bij de partijen die beschieten elkaar over en weer vanuit loopgraven en met andere middelen. Maar Rusland is toch bezig om zijn luchtwapen effectiever te gaan inzetten. En daar moet Oekraïne wat tegenover kunnen stellen. Ja, meneer de Wijk, u laat al doorschemeren dat u niet denkt dat deze MiG-29 zijn verschil gaan maken. Nee, waarom er zijn er te weinig voor. Er gaan 4 vliegtuigen uit Polen heen. Nou, misschien dat er ooit eens een keer 15 worden geleverd. Dat gaat denk ik echt het verschil niet maken, hoor, in Oekraïne. En een belangrijke reden is dat beide partijen niet in staat zijn. En dat is het bijzonder van deze oorlog, om echt luchtoverwicht te krijgen. Nee, maar kijk, het grote verschil zit hem erin. Dat is meer een politiek verschil, hoor, tussen die F-16's en die MiG-29's. Kijk, voor de techniek van die vliegtuigen, dat laat ik graag aan de experts over. Maar het politieke verschil is natuurlijk dat, kijk, als je zo'n F-16 gaat inzetten, dan moet daar natuurlijk een enorme logistieke staart aan vast worden geknoopt. De Amerikanen en de Britten ook, hoewel die niet met F-16's vliegen, die zijn ongelooflijk bang dat zij daarom feitelijk zo'n oorlog in worden gezogen, omdat ook Amerikaanse, dan wel Britse militairen op de grond dan actief moeten zijn in de ondersteuning van zo'n vliegtuig. En dat is echt een groot probleem. Dat is een van de redenen waarom Biden heeft gezegd, dit ga ik niet doen. Mm-hmm. Wallace, de minister van Defensie van het Verenigd Koninkrijk, die zeggen, daarom gaan wij ook op dit ogenblik geen vliegtuigen leveren. De Amerikanen knopen daar nog een keer aan vast dat het allemaal veel te complex is. Dat onderhoud te complex is en dat het lang moet worden opgeleid om die mensen die in zo'n heel team zitten, om die te kunnen inzetten. Dus hier zit echt gewoon een politiek probleem achter. Mm-hmm. Waarbij een groot aantal bondgenoten enorm terughoudend is. En wat je nu ziet is dat Polen eigenlijk de truc probeert toe te passen die ze eerder hebben toegepast, door eigenlijk een soort voldongen feit te creëren, waardoor andere landen ook vliegtuigen gaan leveren. Maar ja, dan loop je toch wel tegen het probleem aan dat de levering van F-16's politiek iets anders is dan de levering van een MiG-29. Ja, zijn die MiG's daarmee ook een goede tussenoplossing? Omdat die... Ja, maar het zijn er te weinig. Dat is het hele punt volgens mij. Ze zijn er altijd mee geholpen. En die MIGs hebben natuurlijk de afgelopen maanden ook goede diensten bewezen. Want die zijn uitgerust met bijvoorbeeld Harms-raketten. Dat zijn raketten die kunnen worden afgevuurd op alles wat iets uitzendt. Dus radars, bepaalde antennes. En die in combinatie met langzaam vliegende vliegtuigen hebben heel veel schade kunnen voorkomen. En ook heel veel luchtverdediging kunnen lamleggen van Oekraïne. Dus ja, die vliegtuigen hebben absoluut een goede dienst bewezen. Ja, meneer De Bok, meneer De Wijk, die zegt, eigenlijk kan het Westen niet zoveel meer politiek gezien. Bent u dat met hem eens of vindt u dat wij die F-16's wel moeten leveren? Nou ja, wat meneer De Wijk zegt, het klopt helemaal. Hè. Het is nu, als je nu F-16's levert dan, en je zet alles op alles, dan is waarschijnlijk het eind van het jaar zijn ze inzetbaar. Maar daar komt bij dat de infrastructuur van Oekraïne is niet geschikt voor F-16's. De startbanen zijn van een dusdanige kwaliteit dat een F-16 daar geen lang leven beschoren is, de motor. Want die zuigt heel veel grind en een stukje startbaan op, om het zo maar te zeggen. Oké, en dan gaan de motoren kapot. Ja, dan gaan de motoren kapot, dus dat is om die reden ook al geen optie op korte termijn. Mm-hmm. Maar de mix van Polen, die van Slowakije en ook Bulgarije heeft nog mix. Dat zijn prima aanvullingen. En wij zouden vanuit het Westen die vliegtuigen die nu naar Oekraïne gaan kunnen backvullen, dus kunnen aanvullen met F-16's. Dan hebben die landen vast Bij de F-35's heb ik nu gezien bij Polen. Ja, dat zou Polen gaat wel. Dat is weer een generatie nieuwer. Ja, dat is die dingen die wij ook net hebben aangeschaft. Denkt u, meneer De Bok, dat er wel een moment komt dat het moment wel daar is dat het Westen direct F-16's gaat leveren aan Oekraïne? Ik denk dat zeker gaat komen. Het hangt natuurlijk een beetje af van de ontwikkelingen. Maar als wij echt ons, wat de politiek dan uitspreekt, Oekraïne in de toekomst als er veiligheidsgaranties willen geven, dat ze dus ook van westerse wapensystemen zullen voorzien. Ja, toch meneer De Wijk, ik ben wel benieuwd, want u zei net Polen zet de andere NAVO-landen eigenlijk voor een voldongen feit. Is dat een probleem dat het misschien ook de eenheid in het Westen in gevaar brengt op deze manier? Dat kan het wel. Dat kan wel gebeuren als het Westen nu gedwongen wordt om ook andere westerse systemen te gaan leveren. Ja, dan eigenlijk wordt hiermee al helemaal doorbroken wat de strategie zou moeten zijn. De strategie was geen jachtvliegtuigen leveren. En er was ook een goede reden voor om dat te doen. Kijk, ik ben niet helemaal tegen de levering van F-16's op termijn. Maar dan moet je wel eens een keer een goede strategie hebben. En die hebben we gewoon feitelijk niet in het Westen. Het is incrementeel. Iedere keer leveren wat. En dan kijken we hoe het dat uitwerkt. En vervolgens nemen we een nieuwe stap, of we wachten een hele tijd met het nemen van een nieuwe stap. Wie moet die strategie maken? Ja, dat zou feitelijk zouden de gezamenlijke landen die wapenleveranties doen onder leiding van Amerika moeten ondernemen. Die moeten feitelijk zo'n strategie maken. Het hele punt is, kijk. Een groep waarin ik heb gezet, waar ook veel Amerikanen in zitten, die hebben er ook wel eens over nagedacht. Die hebben gezegd van, nou, als je dit gaat doen, dan betekent dat zo'n enorme drempel die je overgaat. Je komt in zo'n nieuwe fase terecht van de oorlog. Dat moet je koppelen als Rusland bijvoorbeeld doorescaleert en van geen stoppen weet en een existentiële dreiging begint te worden voor Rusland. Dat betekent dus nu wel dat je mensen al moet gaan opleiden. Maar dan is ook de grote vraag, wat ga je dan doen met dat grondpersoneel? Want dat grondpersoneel, ja, dat zal dan echt Oekraïners moeten zijn. Want anders ga je gewoon meevechten op Oekraïns grondgebied. En dan heb je helemaal een probleem. Dat is een no-go, ja. Ja, en je moet hem dan ook koppelen aan een heel pakket wat je dan gaat gaat afspreken. Die F-16's, die roemruchte ATACMS, dat zijn afstands, dat zijn raketten met een lang afstandsbereik van pakweg 300 kilometer. Ja. En de groep waarin ik zat, die zei van ja, dan betekent dat ook dat je een operatiecentrum daaraan moet koppelen. Een tactisch operatiecentrum om die luchtoperaties te kunnen leiden. En dat betekent feitelijk ook dat dat niet alleen maar de Oekraïners waarschijnlijk bemand kan worden. Oké, dus dat is allemaal erg ingewikkeld. Ja, helder, is ingewikkeld, maar je gaat echt een kwalitatieve slag. Ja. Waar Rusland zal zeggen van ja, moet je nou kijken, nu vecht de NAVO echt mee. Dit is een escalatie. Dan wil ik graag met u nog even verder kijken dan de jachtvliegtuigen alleen. Want het internationaal strafhof in Den Haag heeft vandaag een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen president Poetin. Ja. Vanwege de Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. Onder andere gaat het om een genocide. Ligt president Poetin daar wakker van, denkt u? Nee, volstrekt niet. Het is denk ik een zeer theoretische mogelijkheid dat hij ooit in Den Haag oppopt om daar veroordeeld te worden en even bij mij vandaan in de gevangenis beland. Ik denk dat je dat niet kunt verwachten. Oké, dan is de grote vraag wat China gaat doen. Want maandag ontmoet de Chinese president Xi Jinping de Russische president Poetin dus in Moskou. Wordt een driedaagse top en nou, dat wordt toch een beetje gezien als een Chinese steunbetuiging aan Rusland. Wat verwacht u van die ontmoeting? Nou ja, kijk, wat er uit het Kremlin is gekomen, die hebben gezegd van we gaan onze samenwerking verdiepen. Er is niets gezegd door beide partijen, voor zover ik ben geïnformeerd over wat Oekraïne of Oekraïne op de agenda staat. Nou, dat kan gewoon niet anders. En dan wordt het wel interessant. Want eind februari, kunt u zich nog herinneren, heeft China een position paper gepresenteerd. Dus eigenlijk een soort uitgangspuntenpapier met 12 punten erop. Punt 1 is de beide partijen moeten de soevereiniteit van elkaar respecteren. Nou, dat gebeurt hier niet echt, kan je wel zeggen, in dit dat is het hele punt, geloof ik. Ja, punt 3 is het beëindigen van de vijandelijkheden. Dat zou inderdaad ook wel een goed idee zijn. En 4, het hervatten van vredesbesprekingen. Dat was van voor de oorlog? Dit is van een paar weken geleden. Oké. Dat dit gebeurd is. Dus het kan niet anders zijn dan dat Xi ook met dit papier onder de arm naar Poetin gaat en toch het gesprek aangaat van hoe geven we hier invulling aan. En daar heeft hij een goede reden om dat te doen. Want wanneer was dat? Anderhalve week geleden heeft Wang Yi, de hoogste diplomaat van China, een hartstikke goede deal gesloten tussen Saudi-Arabië en Iran. Die echt op voet van oorlog, bij wijze van spreken, met elkaar leefden. En nu gewoon een deal hebben gesloten. Ja. Dus als de Chinezen hun positie echt willen gaan versterken in de wereld, dan zouden ze een dergelijke stunt, bij wijze van spreken, ook moeten gaan uithalen ten aanzien van Rusland en Oekraïne. Eerst strijden in de islamitische wereld tussen de Soenieten en de Shiiten, en dan nu ook tussen Rusland en Oekraïne. En er is dus ook een telefoontje aangekondigd van Xi met Zelensky. En voor zover ik weet gaat dat door. Oké. Ondertussen, meneer De Bok, vraagt Rusland ook om wapens bij China. Denkt u dat China die gaat leveren? Nou, sterker al, ze leveren ze al. Ja. Dus vandaag in Open Bron is het al bekendgesteld. Politico heeft er wat over geschreven. Ja, toch? Politico heeft er over geschreven. Ik denk dat aan de gang is. Hoe strookt dat met die vredesambities die meneer De Wijk omschrijft? Ja, dat is lastig met elkaar te rijmen, denk ik. Maar ja, China heeft natuurlijk allerlei eigen agenda's in dit hele dossier. Op de kaart staat nog steeds het inlijven van Taiwan. Ja. Dus met een sterk Rusland en een sterk China hebben ze toch een soort dekking in de rug om die ambitie de komende jaren te gaan waarmaken. En Xi heeft daar zijn zeg maar bijna zijn lot aan verbonden. Dus dat wordt toch een behoorlijke gamechanger. En ook voor Europa, hè, want als dat gaat gebeuren, gaat Amerika zich volledig concentreren op de Pacific. Nou, dan kijken we nog verder naar Taiwan. Ja. Tot slot, meneer De Bok, als China het leveren van wapens aan Rusland doorzet, vindt u dan ook dat we als Westen meer sancties aan China moeten opleggen? Zoals we dat nu bijvoorbeeld bij Iran die levert en bij Rusland zelf doen? Ja, kijk, sancties is altijd een lastig punt. Want welke sancties werken nu echt? Hoe lang doen we al sancties richting Rusland? En dat werkt niet echt. En zolang we niet de hele wereld collectief sancties doen, heeft het niet zo gek veel zin. Als India en al de Afrikaanse landen die sancties niet ondersteunen, dan kunnen wij wel proberen daarmee het verschil te maken. Maar het verleden heeft regelmatig aangetoond dat sancties gewoon niet echt werken. Oké, nou, dank voor deze update over de oorlog in Oekraïne. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk en oud-commandant van de luchtmacht Tom de Bok. En dan is het nu tijd voor onze satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de Week van Diederik. Ja, op steeds meer plekken zijn ze nu bekend. De voorlopige uitslagen van de waterschapsverkiezingen. En die zijn toch wel interessant. Zonder gekheid. Goedenavond allemaal. Het is natuurlijk de week van de Provinciale Statenverkiezingen. De BBB is in alle provincies de grootste. De vlaggen hangen weer rechtop. Met bovenin weer het rood als symbool van rood vlees. Het wit als symbool voor de ongewisse toekomst. En het blauw als symbool voor een lager grondwaterpeil. De kiezer heeft gesproken. Of misschien moet je zeggen, de kiezer heeft gezucht. De BBB voorziet in een grote behoefte aan iets normalere tijden. De kiezer is niet boos, de kiezer is moe. Moe van de crisismodus na jaren van corona en oorlog en van alle systeemtransities die verkocht worden als voldongen feiten. Want we vergeten het vaak, maar mensen houden niet zo heel veel van verandering. Of in elk geval niet van te veel verandering tegelijk, zonder gericht lange termijnplan en zonder dat goed duidelijk gemaakt wordt waarom we die verandering moeten willen en hoe. De BBB-stem wordt ook gezien als een afstraffing van de kabinetsschandalen rond de toeslagen en de gaswinning. En ook dat kun je uitleggen als een verlangen naar iets normalere tijden. Want in normalere tijden hadden schandalen consequenties. En iedereen vraagt zich nu af, gaat de BBB uit elkaar vallen? Zoals Forum voor Democratie of 50PLUS of de LPF? Of worden ze een succesvolle partij die alle problemen wel aanpakt zonder dat de burger zich gepasseerd voelt? En in dat laatste geval komt er een nieuw risico bij voor de BBB. Niet dat ze verworden tot een soort LPF, maar dat ze verworden tot een soort CDA. Dat de BBB na 10 jaar regeren een logge bestuurderspartij is met consultantpolitici en dat er voortdurend geschipperd moet worden tussen de akkerbouwvleugel en de melkveevleugel van de partij. En mensen die vragen van waar staat de BBB eigenlijk nog voor? En waar staat de B eigenlijk nog voor in onze partij? En de andere B? En de andere B? En is Pieter Jan Hagens wel uitgesproken genoeg om onze partijleider te zijn? En waarom lopen onze kiezers massaal weg naar die andere partij die de burgers wel weet aan te spreken? En misschien is dat tegen die tijd wel weer gewoon het CDA. En hoe het CDA dat dan nog voor elkaar moet krijgen, dat gaan we nu bespreken. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. Want vanavond komt de top van het CDA bij elkaar in crisisberaad. Hoe moet het verder nu de partij is gehalveerd? Wopke Hoekstra's positie staat ter discussie, in ieder geval als het aan de jongere tak van de partij ligt. En zelf zei hij vandaag dat de koers bij het stikstofbeleid verlegd moet worden. Maar is dat genoeg? Daar ga ik over praten met Gabrielle Heijnen. Zij is fractievoorzitter van het CDA in Maastricht. Oud-CDA Tweede Kamerlid en wethouder in Leiden. Judith Terpstra is bij ons en ook politiek journalist Floor Bremer van RTL praat mee. Welkom allemaal. Meneer Terpstra, om bij u te beginnen. Wat was uw gevoel na de nederlaag van de afgelopen woensdag? Nou, toch wel behoorlijk geschrokken. Teleurgesteld. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik halverwege de avond de televisie ook maar heb uitgezet. Dus dat valt denk ik mijn gemoedsrust toch wel behoorlijk samen. Behoorlijke baalhouding en ook toch ook wel erg teleurgesteld. Ja. Mevrouw Heijnen, hoe is dat voor u? Was het verlies groter dan u vooraf had gedacht? Je houdt toch altijd wel moed. Maar we zijn in Limburg van 9 naar 5 zetels gegaan. Dat is wel een flink verlies. Dus de kater was groot. Ja, verloren Bremer, politiek verslaggever van RTL dus. Wat gebeurt er in bredere zin binnen het CDA na deze enorme verkiezingsnederlaag? Is het crisis? Zou je dat zo kunnen omschrijven? Nou, als je het aan CDA'ers hier in Den Haag vraagt, dan is het absoluut geen crisis. Okay. Want zo'n overleg als wat ze vanavond doen, dat is geen crisisoverleg, maar een overleg wat ze altijd hebben na de verkiezingen. Ik quote nu de CDA'ers die ik heb gesproken. Ja. Maar weet je, dat het rommelt in die partij is natuurlijk wel duidelijk. Want als je gehalveerd bent en je hebt ook de verkiezingen daarvoor verloren, ja, dan is er natuurlijk wat aan de hand. En dan moet je natuurlijk gaan kijken hoe je verder wil gaan en met wie je verder wil gaan. Of je je partijleider wil houden. Maar het is vanavond, naar wat ik hoor, niet het crisisoverleg waarbij er beslissingen genomen gaan worden. Maar meer eens even kijken wat we nou hebben meegemaakt deze week. Want het was natuurlijk nogal een slag die ze hebben moeten incasseren. Een soort uithuilmomentje. Ja, een uithuilmomentje en ook gaan kijken van ja, hoe moeten we hier nu verder mee? En ook hoe houden we de partij bij elkaar? En je zag natuurlijk dat die CDA-jongeren zich al hebben uitgesproken dat zij van Hoekstra af willen met de zinsneden zoals in het NRC stond dat het een consultant is, een consultant imago, dat niet meer werkt bij de achterban, dat hij de taal van de mensen niet spreekt. Kijk, en hij is natuurlijk ook minister van Buitenlandse Zaken, dus hij is veel weg. En zelf zegt hij, ik vroeg het hem vandaag van ja, maar hè, bent u dan wel genoeg op pad geweest? Ja, ik ben ongelooflijk veel het land in geweest, vindt hij zelf. Maar ja, als je dat natuurlijk vergelijkt met BBB die in de haarvaten zit van eigenlijk de plekken waar het CDA een traditionele achterban heeft, dan is hij er dus eigenlijk onvoldoende geweest. Ja. Nou, dat soort dingen. Wat is er misgegaan? Wat hadden we moeten doen? Dat ligt natuurlijk vanavond ook allemaal op tafel. Ja, je noemde de CDA-jongeren al. Die wijzen naar dus leider Wopke Hoekstra. Heb jij het idee dat dat gevoel breder gedragen wordt binnen de partij? Nou ja, er zijn wel. Maar goed, we hebben twee leden aan de andere lijnen hangen. Dus je zou het eigenlijk aan hen moeten vragen. Maar we willen eerst het bredere beeld even. Ja, als je drie verkiezingen op rij verliest en je krijgt zo'n klap als ze deze week hebben gekregen. Ik bedoel, ze hebben vrijwel nergens gewonnen. Nee. Dus dan heb je echt iets fout gedaan. En dat kun je natuurlijk ook de partij, dat moet je ook de partijleider aanrekenen. En dat is natuurlijk wat ook gaat gebeuren. Of de consequentie dan is dat hij weggaat, dat is natuurlijk een tweede. Ja, nou zelf zei hij over dat weggaan vorige week en nog voor de uitslag het volgende daarover tegen mijn collega Thijs van der Brink. Ook al halveert de partij. Dat is uw verantwoordelijkheid, zei u net. Dan nog zegt u, er is geen haar op mijn hoofd. U heeft er nog best veel die eraan denkt om iets anders te doen. Of in ieder geval te stoppen met het CDA-leiderschap. Nee, ik ga daar mee door. Ik ga er overigens ook met heel veel energie mee door. Ja, mevrouw Heijnen van het CDA in Maastricht. Is meneer Hoekstra wat betreft u nog de juiste man om het CDA te blijven leiden? Ik sta nog steeds wel achter Hoekstra als partijleider. Maar ik denk om nu meteen weer een andere partijleider. Ja, wie zou dat ook moeten zijn? Ik vraag me af of dat zinvol is. En ik kijk ook wel kritisch naar de fractie. Hè? Dus daar zit ook gewoon een fractievoorzitter die het christendemocratisch geluid kan laten horen. Mm-hmm. Uiteindelijk heeft ook de fractie ingestemd om weer de coalitie in te gaan met Rutte. Ze hebben ook ingestemd dat Hoekstra minister van Buitenlandse Zaken zou worden. Daar ligt dus ook zijn eerste verantwoordelijkheid. En dan weet je ook inderdaad dat hij veel weg is. Dus dan vind ik, dan moet je als fractie ook eigenlijk harder aan de bak. Dus ik mis ook heel erg een kritisch geluid uit die fractie. Op een paar na moet ik zeggen hoor, zoals Dirk Boswijk en Henry Bontebal. Wie zijn de uitzonderingen? Ja, dus Henry Bontebal, Dirk Boswijk, Inge van Dijk, Harmen Krul zit er nu net in. Maar weet je, ik draai er ook niet meer echt omheen. Ik vind dat de rest het niet goed doet. Stelt zich ook niet dualistisch genoeg op. Dus ik ben ook heel benieuwd als straks dat rapport van Groningen bijvoorbeeld wordt behandeld in mei. Of er dan ook eens een sterk geluid uit de Tweede Kamer gaat komen. Ja. Vindt u dat de Tweede Kamerfractie zich te veel vereenzelvigt met het kabinet? Dat vind ik wel. Ze hebben natuurlijk ingestemd met het regeerakkoord, maar volgens mij hebben ze daarmee ook de hele discussie gewoon op de lange baan geschoven. Nu is dan dat proces Remkes geweest om enigszins het compromis dan te zoeken tussen D66 en CDA. En vervolgens hebben we nu twee weken lang naar een soort semantische discussie over dat compromis zitten kijken. Waarbij D66 focust op 2030 en CDA op de twee eikpunten. Dus als men nu zegt er komt een koerswijziging aan, dan houdt dat voor mij in ieder geval in, bijvoorbeeld, dat die kritische depositiewaarden eruit gaan. Ja. Maar dat zie ik in dit kabinet niet gebeuren. Nee, meneer Terpstra, eigenlijk zegt mevrouw Heijnen, het probleem zit in de fractie. Moet die misschien wel een beetje opgeschoond worden voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen? Nou, dat weet ik niet. Ik volg heel goed wat mevrouw Heijnen zegt. Dus TZT zal dat al bekeken moeten worden en zal er een goede nieuwe lijst opgesteld moeten worden. Mm-hmm. Maar die verkiezingen die duren nog wel even. En dat is natuurlijk nog wel even de vraag op dit moment wat mij betreft. Kijk, ik denk dat het CDA ook vooral een geloofwaardigheidsprobleem heeft op dit moment. Als ik kijk naar wat het wetenschappelijk bureau op dit moment produceert, ook wel samen met de fractie, zeker ook met de mensen die mevrouw Heijnen noemt, er zitten best wel heel veel goede ideeën. Er liggen goede visies, een visie op de volkshuisvesting. Er is een campagne gevoerd op inhoud voor heel Nederland, juist om die verbindende factor te zijn. Dus inhoudelijk volg ik het CDA wel, maar ja, de kiezers lopen massaal weg en die dreun is keihard. En dan moet je je wel afvragen in hoeverre je nog binnen dit kabinet als CDA nog geloofwaardig kan opereren als de kiezers zo hard weglopen bij. Ja, zegt u eigenlijk het CDA moet uit dit kabinet stappen? Nou, ik vind wel dat op het moment dat we hebben gezien rondom de toeslagen en rondom Groningen, en je ziet dat dit kabinet eigenlijk nul uitstraling heeft, hè, laat ik ook maar zeggen wat mevrouw Heijnen zegt, door gewoon van mijn hart geen moorkuil te maken. De uitstraling van dit kabinet vind ik op dit moment gewoon zwaar onder de maat. Niemand gelooft er eigenlijk echt in. Dus dan vraag ik me af als je als CDA daarin door moet. Ik vind het wel heel belangrijk dat dit kabinet zich verantwoordt, met name over Groningen. Maar dan kan ik me heel goed voorstellen dat het CDA op dat moment zegt van, nou, wij zien hier geen hel meer in. Maar ik vind in ieder geval, dat is mijn standpunt. Ja. En ik vind in ieder geval dat die discussie in de partij gevoerd moet worden. Oké. Maar u stelt hem nu als vraag, maar het antwoord dat ligt wel dichter achteraan dus. Eigenlijk zegt u, het CDA moet stoppen in dit kabinet. Ik vind op dit moment inderdaad dat als je kijkt naar de plannen en de inhoud en dergelijke, dat het CDA goed bezig is. Mm-hmm. Maar dat tegelijkertijd de kiezer massaal afstand neemt van het CDA. Let wel, hè, we zijn gehalveerd bij deze verkiezingen. En in 2019 was de uitslag al niet al te best. Dus ik denk dan, ja, op dit moment geloven onze kiezers niet meer dat het beter wordt met het CDA in het kabinet. En dan vraag ik me af, na 3 verkiezingen op rij, moet je hier dan wel daadwerkelijk mee doorgaan? Ja. En ik heb vandaag ook gezien, en ik weet overigens hoe hard er getrokken wordt door zowel bewindslieden als door die fractie, dus daar geen verkeerd woord over. Maar ik denk wel dat de rol, en het zit ook in het DNA overigens van het CDA, om verantwoordelijkheid te nemen. Maar op dit moment zie ik dat gewoon niet als een duurzame, langere termijn oplossing voor de partij. Mevrouw Heijnen, wat vindt u van het idee van meneer Terpstra om toch uit het kabinet te stappen? Ja, kijk, ik denk als je nu na een halvering zegt, hè, we trekken de stekker er op dit moment uit. Ik weet niet of dat geloofwaardig overkomt. Maar ja, ik zie het op de lange termijn, zie ik het ook niet heel lang goed gaan. Hè. Als ze nu over die koerswijziging in grote dossiers gaan praten. Ik denk dat er niet heel veel ruimte meer is. Ze hebben natuurlijk al over het onderwerp waar het over ging, stikstof, heel lang gediscussieerd. Ik zie dit kabinet er ook inderdaad niet uitkomen op die grote dossiers, omdat de verschillen gewoon te groot zijn. Dus dan denk ik toch dat CDA zich moet afvragen, wat is inderdaad. En mevrouw Bremer, is dat niet een politieke wet dat als een partij het kabinet laat vallen, dat ze dan vervolgens electoraal ook flink moeten boeten? Nou, wetten die zijn, denk ik, na de afgelopen verkiezingen zijn die niet meer echt toepasbaar als je ziet wat daar gebeurd is. Maar ik denk wel dat het CDA natuurlijk, als ze weer een smoel wil krijgen, wat ik toch een beetje hoor in wat ook de achterban graag wil. Ja, dan zou je in ieder geval binnen dit kabinet zou je iets voor elkaar moeten zien te krijgen. En dat is natuurlijk waar Hoekstra vandaag ook een beetje op zin speelde toen hij hier aankwam. Dat hij het had over die koerswijziging en er moet iets veranderen. Alleen als je hem dan vroeg wat dan, ja, dan ging hij daar verder natuurlijk nog niet op in. Nee. Maar ja, het ligt natuurlijk heel ingewikkeld, want je kan als CDA wel wat willen gaan veranderen. Maar goed, D66 aan de andere kant, die zegt ja, no way, daar gaan wij niet mee akkoord. Dus het is gewoon de grote vraag voor dit kabinet of de druk die de boer-burgerbeweging daarop gelegd heeft, of ze die aankunnen. En dan kun je twee kanten op redeneren. Of ze imploderen en het is het einde van het kabinet. Ja. Of er komt zoveel druk op te liggen dat er uiteindelijk toch een oplossing komt en dat de partijen in het kabinet toch allemaal wat water bij de wijn willen doen. En de vraag is welke kant dat op zal gaan. Ja, en als we dan u horen, dus meneer Terpstra, dan zegt u, dan moeten we zelf in ieder geval niet al te veel meer water meer bij de wijn doen. Als er nu, verkiezingen komen, dan, nou ja, ik denk dat we het daarover eens kunnen zijn, dan is de kans dat het CDA het daarin heel erg goed gaat doen niet heel erg groot. Hoe kijkt u dan naar de lange termijn, ook als er bijvoorbeeld bij de Tweede Kamerverkiezingen weer verloren worden? Nou ja, goed, kijk, dat is inderdaad een risico. Maar tegelijkertijd denk ik dat je geloofwaardigheid het allerbelangrijkste is. Dus er wordt nu ontzettend hard inhoudelijk gewerkt aan een sterk verhaal. Dat staat ook. En tegelijkertijd denk ik, laten we dan maar opnieuw gaan bouwen. En we moeten ook een beetje af van het idee, want dat is al heel lang niet meer zo, dat wij zouden meedingen om de grootste te worden. Moeten we volgens mij vooral niet doen. Nee. We moeten vooral een goed inhoudelijk verhaal neerzetten. En op dat moment kunnen we de kiezers denk ik voor ons terugwinnen. Dat is eigenlijk de enige kans. Want op dit moment zie je gewoon dat met in dit kabinet de geloofwaardigheid volledig ontbreekt. Ja. Mevrouw Heijnen, tot slot nog even, want u was dus vooral ook kritisch op de fractie. Vindt u dan de vraag, moet Wopke Hoekstra weg misschien wel niet te groeien? Vindt u wel dat meneer Heerma als fractievoorzitter ruimte moet maken voor nieuw talent als fractievoorzitter? Ja, dat vind ik wel. Kijk, Pieter Jerma is inderdaad wel een intelligente man, hè, en hij zal vast zijn best doen. Maar ik geloof niet dat hij overkomt bij de burger. Hij spreekt niet aan. En ja, dat zie je ook wel. Hij had 1500 stemmen bijvoorbeeld bij de laatste verkiezingen. En dus zegt u, hij moet misschien wel plaatsmaken? Ja, dat zeg ik eigenlijk wel, ja. Oké, nou, dank voor dit gesprek. Gabrielle Heijnen van het CDA in Maastricht, CDA-wethouder. Julius Terpstra was bij ons vanuit het mooie stadhuis in Leiden. En ook Floor Bremer van RTL sprak met ons. En nu dank voor het luisteren naar Dit is de Dag. Zometeen het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. En daar gaat het over ondernemers die worden afgeperst. En straks om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Leiden en Omstreken. Graag tot dan. Fijne avond. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.